רוח שחמרו כולם צדית היה ותם גומר ומגוג ומדי ויוון את תובל ואת משך ואת פירס הקטן ויולה ויולה כוש ומצרים וכנען ופוט ודדן וחבילה והאב הים מבסוט אמא וסבתא וסבתך אך איזה שמות יפים לבני המשפחה ויולד ויולד את ענמים ולודים ונפתוחים את להבים פטרוסים וכסלוחים את כפתורים את פלישתים ואת צידון רק לא, רק לא, רק לא שומעים עליהם בזמן האחרון ויולד ויולד את אבולפיה, בוטבולה, ברבנל כל אלה שמחת את ספרדים תודה לאל גוטוסמן וליברמן וצימרמן ושמיד גם אלה יהודים שיהיו בריאים תמיד ויולה ויולה כהן שכנזית, כהן הספרדי את לוי האנגלי ואת לוי הקורדי אברמסון את שני אורסון וגם את אדון לאון את בן גוריון ומשפחת גאון וטוב וטוב ששוב שומעים עליהם בזמן האחרון Police!